بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. حديث متفق عليه. از انس رضی الله عنه روایت است که گفت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تسحروا، شما سحری بخورید. هر انسانی که میخواهد امروز روزه بگیرد باید سحر بخورد. هر انسانی که نیت روزه گرفتن داشته باشد باید سحر بخورد. فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَتًا، زیرا اینکه در سحر خوری برکت است. هر انسانی که سحر میخورد برای روزه گرفتن در آن برکت است. الله ذوالجلال برکت میدهد در آن خوراک و در آن بنده. پس برادران عزیز مهربان، کدام از شما میخواهد روزه بگیرید، چی در رمضان و چی در غیر رمضان، اگر امکانتان باشد و بتوانید سحر بخورید، پیش از صبح یگان چی تناول کنید تا اینکه برکت باشد در زندگی شما و در خوردن شما و طعام شما و در آن روزه شما. این است تعلیم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که این حدیث متفق علیه است. امام بخاری و مسلم این حدیث را روایت کردند.